ให้ฟังคำว่าเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงเป็นต้นโดยจับไม่ถูกว่าเนื้อตัวของเวทนาและสัญญาไม่เที่ยงหรือบัญญัติของเวทนาและสัญญาไม่เที่ยงคือตัวภาษาทางวิชาการอย่างนี้อาจเข้าใจยากสักหน่อยโดยเฉพาะความรู้ทางมโนทวารบางอย่างบางคนอาจแยกไม่ออกจากความรู้ทางปัญญาทวารถ้าสามารถแยกได้ก็จะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นขอยกตัวอย่างเช่นเมื่อได้ยินคนพูดความรู้ทางปัญจทวารวงเล็บในที่นี้ได้แก่โสตทวารคือหูวงเล็บปิดเป็นเพียงความรู้เสียงคือได้ยินเสียงเท่านั้นหาใช่รู้คำพูดไม่ส่วนการรู้คำพูดคือความหมายของถ้อยคำนั้นๆว่าเขาพูดอะไรอะไรเป็นความรู้ที่เกิดในมโนทวารหรือเมื่อมองดูหลังคาความรู้ทางปัญจทวารวงเล็บในที่นี้ได้แก่จักขุทวารคือตาเป็นเพียงความรู้รูปหรือสีเท่านั้นหาใช่รู้หลังคาไม่การรู้ภาวะที่คลุมที่มุงที่ตกต้องและรู้ความเป็นหลังคาสำเร็จได้ที่มโนทวารโดยในนี้จะเห็นว่าความรู้ทางใจหรือความรู้ธรรมารมณ์คือสิ่งที่ใจรู้หรือเรื่องในใจนั้นมีขอบเขตกว้างขวางมากครอบคลุมไปถึงความรู้ที่รับเข้ามาทางปัญจทวารพร้อมทั้งความรู้ที่เป็นเรื่องจำเพาะของใจถ้าพูดด้วยภาษาง่ายลงสักหน่อยอาจแยกประเภทความรู้ทางมโนทวารได้อีกแนวหนึ่งดังนี้แต่อารมณ์เฉพาะของใจเช่นความรักความโกรธความขุ่นมัวผ่องใสดีใจเสียใจจริงเจ้าหน่อยหน่อยร้าเหวเบิกบานกล้าหาญหวั่นเกลียวเป็นต้นขออารมณ์อดีตซึ่งได้รับรู้ไว้ด้วยอายตนะ5อย่างแรกเรียกง่ายๆว่าอารมณ์อดีตของปัญจทวารขออารมณ์ที่เนื่องอยู่กับรูปธรรมที่เป็นอารมณ์ของปัญจทวารนั้นเองแต่วิญญาณทางปัญจทวารนั้นไม่รู้ได้แก่บัญญัติและความสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับรูปธรรมทั้งหลายเช่นหน้าที่ความสืบเนื่องความคลี่คลายขยายตัวความเป็นองค์ประกอบกันของรูปธรรมต่างๆเป็นต้นข้อมอการปรุงแต่งอารมณ์อดีตที่รับเข้ามาทางปัญจทวารพร้อมทั้งอารมณ์เฉพาะของใจและความรู้เกี่ยวกับบัญญัติและความสำคัญต่างๆขึ้นเป็นความตรึกตรึกคิดหาเหตุผลและจินตนาการต่างๆตลอดจนการวินิจฉัยสั่งการข้อจอความอย่างรู้หรือปีชาพิเศษต่างๆที่ผุดเพลิงขึ้นในใจสว่างชัดทั่วตลอดเช่นมองเห็นอาการที่สัมพันธ์กันของบางสิ่งแล้วเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งมองเห็นกฎแห่งความสัมพันธ์นั้นได้แก่ความรู้ที่เรียกว่าญาณเช่นอภิญญาเป็นต้นข้อฉอสังคตธรรมคือนิพพานถ้าจับในตรงแค่ผัสสะโดยถือว่าเป็นจุดที่ความรู้เริ่มต้นอย่างแท้จริง ก็แยกประเภทความรู้เป็นสองคือความรู้ที่ได้ด้วยผัสสะทางปัญจทวารและความรู้ที่ได้ด้วยมโนสัมผัสอย่างเล็กผัสสะทางมโนทวารอย่างเล็กจิตซึ่งก็ได้ความเข้ากับที่จำแนกโดยทวารอย่างที่กล่าวมาแล้วอีกอย่างหนึ่งตามความนิยมในคัมภีร์ทั้งหลายท่านจัดความรู้ตามทางรับรู้เป็นสี่ประเภทคือหนึ่งทุกขะสิ่งที่เห็นได้แต่รูปอารมณ์ทั้งหลายหรือความรู้ที่ได้ด้วยการเห็นการดูสองสุปะสิ่งที่ได้ยินได้แก่เสียงและความรู้ที่ได้ด้วยการสดับทั้งหลาย 3. มุตตะสิ่งที่สัมผัสได้แก่กลิ่นรสและโผฏฐัพพะหรือสิ่งที่รับรู้ทางจมูกลิ้นและกาย 4. วิญญาตะสิ่งที่แจ้งใจได้แก่ธรรมารมณ์กล่าวคือสิ่งทั้งหลายที่รู้ด้วยใจ3อย่างแรกคือทุกขะสุตะและมุตตะเป็นความรู้ทางปัญจทวารแต่ท่านแยกออกเป็น3พวกเพราะการเห็นและการได้ยินเป็นแหล่งความรู้สำคัญมีขอบเขตกว้างขวางมากจึงแยกเป็นแต่ละอย่างส่วนความรู้ทางทวารอีก3ได้แก่ทางจมูกลิ้นและกายมีลักษณะร่วมกันคือเป็นความรู้ของทวารซึ่งรับอารมณ์ที่มาถึงตัวคือกลิ่นรสและโผฏฐัพพะต้องมาถูกต้องที่อายตนะจึงรู้ได้ต่างจากตาหูซึ่งรับอารมณ์ที่ไม่มาแต่ต้องถึงอายตนะวงเล็บรูปอาศัยแสงเสียงอาศัยกลิ่นเป็นสื่อเชื่อมต่อวงเล็บปิดว่าโดยความหมายอย่างเคร่งครัดความรู้ทางปัญจทวารมีขอบเขตจำกัดแคบมากดังได้กล่าวแล้วข้างต้นแต่ตามที่ใช้ทั่วไปท่านมุ่งเอาความหมายกว้างๆเหลี่ยมกล่าวคือทุกขะหมายถึงสิ่งที่เห็นและความรู้ที่ได้ด้วยอาศัยตาหรือด้วยการดูการเห็นทั้งหมดแม้ที่ใจได้แปลความหมายออกไปแล้วแต่ยังเป็นความหมายโดยตรงขั้นต้นที่ไม่มีการปรุงแต่งเสริมต่อสุตะก็หมายถึงสิ่งที่ได้ยินและความรู้ที่ได้จากการฟังทั้งหมดรวมทั้งไข้ธรรมพูดจาซึ่งใจได้แปลความหมายขั้นต้นแล้วแต่ยังไม่ได้เอาไปปรุงแต่งต่อเสริมอีกแม้มุตะก็ถึงทราบทำนองเดียวกันนี้หากจะใช้คำศัพท์ความรู้ทางปัญจทวารคือทุกขะสุตะและมุตตะนี้จึงความหมายกว้างออกมาได้เพียงแค่ปัญจทวารทุกขะสัญญาคือสัญญาที่เป็นไปทางปัญจทวารนอกจากนั้นไปก็เป็นวิญญาตะคือความรู้ที่อาศัยมโนทวารข้อคอจำแนกโดยพัฒนาการทางปัญญาวงเล็บภายในบุคคลวงเล็บปิดเมื่อพิจารณาในแง่พัฒนาการความรู้ที่อยู่ในขอบเขตซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องก็คือความรู้ประเภทที่เป็นภาเวตัพพธรรมวงเล็บสิ่งที่ควรฝึกปลื้มวงเล็บปิดส่วนความรู้ประเภทปริญญายธรรมคือสิ่งที่ควรกำหนดรู้หรือรู้จักก็เป็นอันไม่ต้องกล่าวถึงดังนั้นความรู้ที่เรียกว่าวิญญาณก จริงไม่จัดเข้าในหัวข้อนี้ความรู้ที่อยู่ในขอบเขตของการฝึกอบรมจำแนกได้เป็น3ประเภทเรียงตามลำดับแห่งพัฒนาการหรือความเจริญแก่กล้าที่ออกผลมาเป็นอย่างอย่างดังนี้1สัญญาความกำหนดได้หมายรู้ได้แก่ความรู้ที่เกิดจากกำหนดหมายหรือจำได้หมายรู้ซึ่งบันทึกไว้เป็นแบบสำหรับเทียบเคียงและเป็นวัตถุดิบของการรู้และการติดคิดต่อไปแบ่งได้เป็นสองพวกดังได้อธิบายแล้วในความรู้ชุดก่อเมื่อว่าโดยคุณภาพในกระบวนการพัฒนาความรู้จะเห็นได้ว่าสัญญาที่เกิดขึ้นตามปกติในกระบวนการรับรู้คือสัญญาชั้นต้นทั้งหลายก็ดีสัญญาที่หมายรู้ตามความรู้ความเข้าใจที่เจริญเพิ่มพูนขึ้นในการฝึกอบรมปัญญาก็ดีแม้ว่าอาจแตกต่างกันได้เป็นความรู้หลายระดับตั้งแต่รู้พื้นเพียถึงรู้ชัดเจนตั้งแต่รู้บางแง่ถึงรู้สะพื้นตั้งแต่รู้ผิดพลาดถึงรู้ถูกต้องก็เป็นเพียงเรื่องของการรู้และไม่รู้เท่านั้นจึงนับว่าเป็นเรื่องของความรู้และการพัฒนาความรู้โดยตรงส่วนสัญญาสร้างเสริมที่เรียกว่าตัณฑ์สัญญาหรือกิเลสสัญญามีลักษณะตรงข้ามคือเป็นเครื่องกีดกั้นปิดบังและบิดเบือนความรู้สองทิฏฐิความเห็นความเข้าใจโดยในเหตุผลได้แก่ความรู้ที่ลงข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในทางใดทางหนึ่งและประกอบด้วยการยึดถือโดยอาการผูกพันกับตัวตนอาจเป็นความรู้ที่มาจากแหล่งภายนอกแต่ได้คิดกลั่นกรองยอมรับเอาหรือสรุปเข้าเป็นของตนแล้วไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่มีเหตุผลมากหรือน้อยหรือแม้ไม่มีเหตุผลเลยก็ตามตัวอย่างทิฏฐิเช่นสัจจะทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงเข้าใจว่ามีอัตตาที่คงอยู่ยั่งยืนตลอดไปอิเฉทะทิฏฐิความเห็นว่าขาดศีลนะเหติกะทิฏฐิความเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปโดยไม่มีเหตุปัจจัยเป็นต้น 3. ญาณความรู้ความอย่างรู้เป็นวัยเทศคำหนึ่งของปัญญาแต่มักใช้ในความหมายที่จำเพาะกว่าคือเป็นปัญญาที่ทำงานออกผลมาเป็นเรื่องเรื่องเช่นกรรมสกตายานความอย่างรู้ภาวะที่จัดมีกรรมเป็นของของตนอติตังสยานปรีชาอย่างรู้ส่วนอดีตสัจจานุโลมิจยานความอย่างรู้สอดคล้องกับสัจจะฐานาฐานญาณปรีชาอย่างรู้การที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นานาทิมุตติญาณปรีชาอย่างรู้อัธยาศัยแนวโน้มความเชื่อความสนใจของสัตว์ทั้งหลายที่ต่างต่างกันเป็นต้นกล่าวได้ว่าญาณคือความรู้บริสุทธิ์ที่ผุดโพล่งสว่างแจ้งขึ้นมองเห็นตามสภาวะของสิ่งนั้นๆหรือเรื่องนั้นๆแม้ว่าญาณจะมีหลายระดับบางทีเป็นความรู้ผิดบางทีเป็นความรู้บางส่วนไม่สมบูรณ์แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นความรู้บริสุทธิ์หรือความรู้ล้วนๆ ถ้ายังไม่มีความรู้สึกของตัวตนหรือความยึดถือเป็นของตนเข้าไปจับบางครั้งญาณเกิดขึ้นโดยอาศัยความคิดเหตุผลแต่ญาณนั้นเป็นอิสระจากความคิดเหตุผลคือไม่ต้องขึ้นต่อความคิดเหตุผลแต่ออกไปสัมพันธ์กับตัวสภาวะที่เป็นอยู่จริงข้อนี้นับว่าเป็นลักษณะที่แตกต่างกันอย่างหนึ่งระหว่างทิฏฐิกับญาณกล่าวคือความรู้แบบทิฏฐิเข้ามาอิงความยึดถือและความคิดเหตุผลข้างในส่วนความรู้ที่เรียกว่าญาณออกไปสัมผัสกับตัวสภาวะที่เป็นอยู่ข้างนอกโดยตรงในขั้นพื้นฐานสัญญาเป็นวัตถุดิบของความรู้และความคิดต่างๆดังนั้นความรู้อีก2ประเภทคือทิฏฐิและญาณจึงต้องอาศัยสัญญาทิฏฐิเกิดจากสัญญาอย่างไรมองเห็นได้ไม่ยากเมื่อกำหนดหมายหรือหมายรู้สิ่งต่างๆอย่างไรก็เชื่อให้ลงความเห็นสรุปเอาว่าเป็นอย่างนั้นนั้นและสัญญาที่กำหนดหมายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเมื่อใช้ได้สำเร็จประโยชน์บางอย่างในการดำเนินชีวิตแต่ก็มักกลายเป็นเรื่องกำบังปิดกั้นไม่ให้เห็นความจริงด้านอื่นๆของสิ่งนั้นดังนั้นเมื่อไม่ใคร่ควรวิเคราะห์ให้ดีคนก็ถูกสัญญาหลอกเอาหรือติดบังสัญญาเอาได้และชีวิตของมนุษย์ที่เป็นอยู่ก็ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ไม่ใช่น้อยทุกข์ที่ผิดก็เกิดขึ้นเพราะสัญญาผิดบ้างใช้สัญญาไม่ถูกต้องบ้างมีบาลีแห่งหนึ่งกล่าวถึงทุกข์ที่เกิดจากสัญญาว่าทุกข์แม้เพียงเล็กน้อยซึ่งเกิดจากสัญญาถูกสัญญาจัดแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นก็ดีสิ่งที่ได้ยินก็ดีสิ่งที่ได้สดทราบก็ดีในโลกนี้ย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์นั้นอธิบายว่าทิฏฐิซึ่งสัญญาก่อให้เกิดขึ้นกำหนดขึ้นปรุงแต่งจัดแจงไว้เพราะเหตุที่ทิฏฐิมีสัญญาเป็นหัวหน้ามีสัญญาเป็นเจ้าการใหญ่และถือต่างกันด้วยสัญญานั้นเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นก็ดีเป็นต้นย่อมไม่มีแต่พระอรหันตสีมาสดสัจจะที่แน่แท้ในโลกไม่ใช่จะมีต่างๆมากหลายเลยนอกจากสัญญาวงเล็บทำให้เห็นต่างๆกันไปเล็บตุ่มญาณก็ต้องอาศัยสัญญาจึงเกิดขึ้นได้ดังบาลีว่ามีหน้าโสดาบันสัญญาย่อมเกิดก่อนญาณย่อมเกิดทีหลังและเพราะสัญญาเกิดขึ้นญาณจึงเกิดขึ้นได้อีกแห่งหนึ่งว่าข้อความว่าท่านไม่ได้เห็นสัญญาแม้สักหน่อยจากนี้หมายความว่าท่านไม่ได้สัญญาในสิ่งที่เคยประกอบหรือสัญญาในสิ่งที่เคยถึงหรือสัญญาในลักษณะหรือสัญญาในเหตุหรือสัญญาในฐานะจากนี้คือจากความสงบภายในหรือจากการปฏิบัติหรือจากธรรมเทศนาท่านจะได้ญาณจากที่ไหนบุรุษหนึ่งมองเห็นใบไม้แก่ร่วงเหลือบังเกิดวิปัสสนาญาณสว่างขึ้นมองเห็นความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งหลายญาณนั้นอาศัยสัญญามากหลายเป็นเขาเช่นสัญญาเกี่ยวกับชีวิตและความทรงตัวอยู่ของสิ่งทั้งหลายเกี่ยวกับความแก่ความทุกข์โศมเกี่ยวกับการเลื่อนเลิมความตายความสิ้นสุด เกี่ยวกับเบื้องบนเบื้องล่างเป็นต้นปัญญาที่มองเห็นความสำคัญระหว่างสัญญาเหล่านั้นอย่างทั่วถึงทำให้เกิดญาณดังกล่าวแล้วนั้นหรือตัวอย่างเกี่ยวกับโลกิยะญาณอย่างอื่นเช่นนายนิวตันมองเห็นผลแอปเปิลตกลงมาเกิดความรู้สว่างแจ้งเห็นกฎแห่งความดึงดูดความรู้โครงเพื่อนั้นก็อาศัยสัญญามากหลายเป็นเท้าเช่นสัญญาเกี่ยวกับการร่วงหล่นและการเข้าหากันระหว่างสิ่งต่างๆเกี่ยวกับช่องว่างเกี่ยวกับแรงเกี่ยวกับการดึงการเหนี่ยวการเคลื่อนที่การหลุดหนีการลอยเส้นตรงเส้นคดโค้งเป็นต้นปัญญาที่มองเห็นความสำคัญระหว่างสัญญาเหล่านั้นอย่างทั่วตลอดในด้านหนึ่งทำให้เกิดความอย่างรู้นั้นขึ้นญาณก็ทำให้เกิดทิฏฐิได้ตัวอย่างที่ชัดในคัมภีร์เช่นพระกะเพงมีญาณระลึกชาติได้ตลอดกาลยาวนานอย่างดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดมองเห็นสัตว์อื่นทั้งหลายเกิดดับนับไม่ถ้วนแต่ตนเองคงอยู่อย่างเดิมตลอดจึงเกิดทิฏฐิคือยึดถือความเห็นขึ้นว่าสถานะแห่งคนนั้นยั่งยืนคงที่มีอยู่ตลอดกาลนิรันดรคนเป็นผู้สร้างผู้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างหรืออย่างผู้เกิดความอย่างรู้ดังท่านมีท่านนั้นครั้นความอย่างรู้สว่างแจ้งเกิดขึ้นแล้วต่อมาใช้ความอย่างรู้หรือญาณนั้นมองดูสภาวะทั้งหลายจะเห็นเป็นไปอย่างนั้นแต่ไม่เห็นกลุ่มลงตลอดไปทุกกรณีโดยสิ้นเชิงมีติดหรือเครือบคลุมบ้างในบางจุดบางด้านความรู้นั้นก็อาจต้องถูกยึดถือไว้โดยอาการที่เรียกได้ว่าเป็นทิฏฐิทิฏฐิระดับสูงมักเกิดจากการได้ญาณบางอย่างขึ้นก่อนส่วนทิฏฐิก็เป็นเครื่องหลงช่วยให้เกิดญาณได้เหมือนกันดังจะเห็นได้ว่าทิฏฐิไม่น้อยเป็นเห็นความคิดและเป็นข้อยึดถือของปราชญ์ที่มีปัญญามากและเป็นทิฏฐิที่มีเหตุผลมากดังนั้นถ้าไม่มีความยึดติดในทิฏฐินั้นเหนียวแน่นจนเกินไปและรู้จักสดับรู้จักมองรู้จักใช้ปัญญาพิมุขพิจารณาก็ย่อมมีโอกาสมากที่จะเกิดญาณซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าต่อไปและสามารถทำลายจิตที่ยังติดปันคานต่อไปได้เมื่อทิฏฐิก็ดีญาณก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการกำหนดหมายหรือหมายรู้ตามทิฏฐิหรือตามญาณนั้นเกิดเป็นสัญญาใหม่ขึ้นอีกทิฏฐิและญาณจึงทำให้เกิดสัญญาซึ่งเป็นวัตถุดิบของความรู้และความคิดอื่นสืบต่อไปข้อแตกต่างก็คือทิฏฐิมักคอยทำให้เกิดสัญญาใหม่ที่ถูกว่าส่วนญาณจะช่วยให้เกิดสัญญาที่ถูกต้องและแก้สัญญาที่ผิดพลาดความรู้ที่ออกรูปมา3แบบในกระบวนการพัฒนาปัญญาภายในบุคคลนี้พึงพิจารณาโดยสัมพันธ์กับวิธีทำให้เกิดปัญญา3วิธีที่ท่านแสดงไว้ในเรื่องปัญญา3ประเภทด้วยคือ 1. จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดการพิจารณาหาเหตุผลด้วยตนเอง 2. สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการสดับเล่าเรียนหรือถ่ายทอดต่อกันมา 3. ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติฝึกหัดอดทน นอกจากตัววิธีที่เป็นหลักใหญ่แล้วยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่พึงใช้ประกอบในกระบวนการก่อให้เกิดปัญญาโดยเฉพาะในวิธีที่3กิจกรรมที่สำคัญคือการฟังซักถามสอบค้นผู้สวรรณะและตะลุติดฉาการสนทนาถกเถียงอภิปรายคือสาจัดฉาการสังเกตดูเฝ้าดูดูอย่างพิจารณาคือปัจฉนะและมิจฉาฌานการพิจารณาโดยแยกคายคือโยนิโสมนสิการหรือโยนิโสวิปริขาการชั่งเหตุผลคือปุรณาการไตรตรองสอบตรวจสอบทดสอบสอบสวนทดลองและเช่นคือวิมังสาและวิจัยการเสพคุ้มฝึกหัดทำใดทำให้มากคืออาศัยธรรมะภาวนาและก็หุตรีก่อนการคิดการเล่าเรียนกระดับฟังและการปฏิบัติฝึกปรือย่อมเป็นเครื่องช่วยให้สัญญาทิฏฐิและญาณนั้นเกิดมีใหม่ขึ้นบ้างก้าวหน้าเพิ่มพูนขึ้นบ้างได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องขึ้นมาได้ที่จริงสุตะคือความรู้ที่ได้เล่าเรียนจะดับมาก็ดีการคิดอะไรได้ต่างๆก็ดีและปัญญาที่รู้เข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีย่อมเป็นความรู้แบบต่างๆที่มีอยู่ในตัวบุคคลด้วยเหมือนกันแต่ความรู้ที่ออกเสียงเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปสำเร็จขึ้นในตัวบุคคลก็คือความรู้สามอย่างขั้นต้นคือสัญญาทิฏฐิและญาณนั้นอาจพูดได้ว่าสัญญาทิฏฐิและญาณก็คือผลข้างปลายของสุตตะจินตาและภาวนานั่นเองเมื่อความรู้ออกรูปเป็นสัญญาทิฏฐิและญาณแล้วย่อมมีผลต่อชีวิตของบุคคลมากสัญญามีอิทธิพลยิ่งต่อการรับรู้การมองเห็นการเข้าใจโลกรอบตัวและการที่จะสร้างความรู้อย่างอื่นต่อไปทิฏฐิตั้งแต่ความยึดถือลัทธิศาสนาและอุดมการณ์ต่างๆตลอดโรงงานจนถึงค่านิยมต่างๆเป็นตัวชี้นำในทางแห่งพฤติกรรมและวิถีชีวิตของบุคคลได้ทั้งหมดส่วนความรู้ประเภทญาณเป็นความรู้ประจักษ์ชัดและลึกซึ้งที่สุดเป็นผลสำเร็จทางปัญญาสูงสุดที่มนุษย์จะทำได้สามารถชำระล้างลงไปถึงจิตสันดานของบุคคลสร้างหรือเปลี่ยนแปลงท่าทีแห่งการมองโลกและชีวิตที่เรียกว่าโลกทัศน์และชีวทัศน์ได้ใหม่มีผลต่อพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของบุคคลอย่างเด็ดขาดและแน่นอนยั่งยืนยิ่งกว่าทุกทีความรู้ชุดนี้สัมพันธ์กับความรู้ที่เป็นแม่อีกแบบหนึ่งในชุดต่อไปด้วยข้องอจำแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์ความรู้ที่จัดโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์ได้แก่ความรู้ที่เนื่องด้วยปฏิบัติการทางสังคมเช่นการสื่อสารถ่ายทอดแสวงหาโดยอ้างนับถือสังกัดและที่เป็นมรดกตกทอดต่อกันมาเป็นสมบัติของมวลมนุษย์ความรู้ที่จัดตามแนวนี้พอจำแนกได้เป็น3อย่างคือ 1. สุตะหรือสุติความรู้ที่ได้สดับเล่าเรียนหรือถ่ายทอดต่อกันมาแบ่งย่อยได้เป็นสองต่อความรู้ที่ได้สดับกลับฟังบอกเล่าสอนเรียนถ่ายทอดต่อกันมาโดยทั่วไปนิยมเรียกว่าสุตะในทางพระพุทธศาสนาถือว่าสุตะเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญมากเมื่อมองในแง่ของพัฒนาการทางปัญญาท่านจัดเข้าเป็นปรโตโคสะและเน้นปรโตโคสะที่ดีโดยฐานเป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิการเรียนการสอนข่าวสารความรู้ประเภทตำรับตำราและตำนานทั้งหลายเป็นสุตะแม้พระสูตรทั้งหลายในพระไตรปิฎกก็เป็นสุตะวงเล็บทุกสูตรตามปกติขึ้นต้นว่าอุรเมสุตังวงเล็บปิดขอความรู้ที่บางศาสนาถือว่าได้รับการเปิดเผยแจ้งเป็นใจจากองค์บรมเทพเช่นพราหมณ์ถือว่าพระเวทเป็นความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดจากพระชนเดชเรียนความรู้ในข้อนี้นักเรียนชื่อจำเพาะว่าสุติตรงกับคำสังสกฤตว่าสุติแต่ในทางพระพุทธศาสนาไม่ถือว่าเป็นความรู้พิเศษต่างหากออกไปจึงเรียนเข้าในประเภทสุตะเหมือนกันหมดจะเรียกว่าสุตะหรือสุติก็มีค่าทางปัญญาไม่ต่างกันความแตกต่างอยู่ที่เนื้อหาสาระที่สองทิฏฐิความเห็นทฤษฎีและทิฏฐิความเชื่อถือต่างๆได้แก่ความรู้ที่ได้ลงข้อสรุปให้แก่ตนอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบด้วยความยึดถือผูกพันกับตัวตนหรือมีลักษณะอาการที่อาจที่เกิดการถือแบ่งเป็นของเขาของเราเป็นต้นได้ดังที่กล่าวถึงแล้วในข้อก่อนแต่ที่จัดเข้าในชุดนี้เพื่อมองในแง่สังคมโดยฐานเป็นกิจกรรมและผลงานของมนุษย์ในเมื่อความยึดถือนั้นขยายออกมามีการแสดงหรือเผยแพร่ความเห็นออกไปมีผู้เชื่อถือหรือยึดถือตามอาจมีการรวมมือรวมกลุ่มตลอดจนจัดตั้งเป็นสำนักเป็นต้นทิฏฐินี้มีไวเพิ่มมากมายหลายคำแต่ที่ใช้มากยิ่งและควรทราบคือขันติวงเล็บข้อที่เห็นเข้ากันได้หลักการที่เห็นสมวงเล็บติวิจิคือข้อที่ถูกใจหลักการที่ชื่นชอบและลัทธิข้อที่ได้ไว้หลักการหลักความเชื่อหลักปฏิบัติที่คิดขึ้นได้หรือถือเป็นการได้รับผลรวมทั้งความเชื่อทางศาสนา 3. ญาณความรู้ความอย่างรู้ความรู้บริสุทธิ์ความรู้ตรงตามสภาวะหรือปัญญาที่ทำงานออกผลเป็นเรื่องเรื่องหรือมองเห็นตลอดสายในด้านหนึ่งหนึ่งญาณเป็นความรู้ระดับสุดยอดของปัญญามนุษย์และเป็นผลสำเร็จสำคัญของมนุษย์ญาณไม่ว่าจะเป็นโลกียญาณหรือโลกุตระญาณเป็นส่วนผลักดันสำคัญให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอารยธรรมของมนุษยชาติญาณที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเรียกชื่อเฉพาะว่าโพธิหรือโพธิญาณแปลกันว่าความตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจึงทำให้เกิดพระพุทธศาสนาเป็นดวงตาใหญ่ของโลก นอกจากนี้ยังมีวิธีจำแนกความรู้อย่างอื่นอีกซึ่งอาจถือว่าเป็นวิธีเด็ดเดี่ยวเอาความรู้ในชุดต่างๆที่กล่าวแล้วข้างต้นมาคลุกเคล้าเข้าหมวดกันเช่นแห่งหนึ่งท่านกล่าวไว้สรุปได้เป็นความรู้ต่างชนิดดังนี้หนึ่งอิติหะเดเลตเมื่ออนิสวะโหติอิติกิรากรัมตราความรู้ที่ได้จากการบอกกล่าวเล่าลือหลับฟังเล่าเรียนถ่ายทอดนำสืบกันมา 2. ปิฎกสัมปทาความรู้ตามแบบแผนตำรา 3. ตรรกะนัยยะอาการกลุ่มวิตกความรู้ที่ได้จากการคิดหาเหตุผลคือตรรกะอนุมานการตรึกตรองตามแนวเหตุผล 4. ทิฏฐิมิจฉานักขันติความรู้ที่พิจารณาเห็นสมกับหรือยอมรับเข้าเป็นทิฏฐิหรือทฤษฎีของตน 5. ปัญญามะพิญญาหรือสัพพิธรรมความรู้ที่ได้ด้วยรู้แจ้งชัดประจักษ์กับตัวยังเล็กเป็นอัตตประจักษ์ขยายความว่าความรู้ที่ได้เห็นจริงได้รู้จริงได้ช่างเหตุผลแล้วได้ไตร่ตรองแล้วได้ทำให้แจ่มชัดปรากฏชัดแล้วแต่ก็ความถูกต้องและผิดพลาดของความรู้เรื่องราวที่ควรทราบเกี่ยวกับความรู้ยังมีอีกหลายอย่างไม่อาจแสดงไว้ในที่นี้ทั้งหมดจึงจะกล่าวอีกเพียงเรื่องเดียวคือความถูกต้องผิดพลาดของความรู้และแม้ในหัวข้อนี้ก็จะกล่าวถึงหลักที่ควรทราบเพียงสองอย่างเท่านั้นก็สัจจะสองระดับผู้สดับคำสอนในพระพุทธศาสนาบางคนเกิดความสับสนเมื่อได้อ่านได้ฟังข้อความบางอย่างเช่นบางแห่งว่าไม่ควรคบคนผ่านควรคบบัณฑิตคนผ่านมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้บัณฑิตมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ควรสุดยินดีแต่ของของตนไม่ควรอยากได้ของของผู้อื่นเองเป็นที่พึ่งของตนคนควรช่วยเหลือกันดังนี้เป็นต้นแต่บางแห่งว่าพึงพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่ากายก็แค่กายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพึงรู้เท่าทันตามเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาดังนี้เป็นต้นแล้วมองไปว่าคำสอนในทางพระศาสนาขัดแย้งกันเองหรือไม่ก็งงแล้วไม่เข้าใจหรือบางคนเข้าใจบ้างแต่ไม่ชัดเจนพอทำให้เกิดการปฏิบัติสับสนผิดพลาดดำเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในเวลาที่ควรพูดควรปฏิบัติตามความรู้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านกลับพูดหรือปฏิบัติด้วยความยึดถือในความรู้ตามสภาวะเป็นต้นทำให้เกิดความวุ่นวายและเสียหายทั้งแก่ตนและผู้อื่นคำพีสายอภิธรรมหวังจะช่วยป้องกันความสับสนผิดพลาดเช่นนี้จึงสอนให้รู้จักแยกสัจจะหรือความจริงเป็นสองระดับกล่าวคือ1สมมติสัจจะความจริงโดยสมมติเรื่องอีกอย่างหนึ่งว่าโวหารสัจจะความจริงโดยโวหารหรือโดยสำนวนพูดคือจริงตามมติร่วมกันตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือหมายรู้ร่วมกันเป็นเครื่องมือสื่อสารพอให้สำเร็จประโยชน์ในชีวิตประจำวันเช่นคนสัตว์ค คนดีคนชั่วโต๊ะเก้าอี้หนังสือเป็นต้นคนเลี้ยงชนแล้วคือตัวอย่างที่พอเทียบให้เห็นเขาเช่นภาษาสามัญพูดว่าน้ำว่าเกลือเป็นต้นสองปรมัตถสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์คือจริงตามความหมายสูงสุดตามความหมายแท้อย่างยิ่งหรือตามความหมายแท้ขั้นสุดท้ายที่ตรงตามสภาวะและเท่าที่พอจะกล่าวถึงได้หรือพอจะยังพูดให้เข้าใจกันได้เพื่อสำหรับให้เกิดความรู้ความเข้าใจเท่าทันความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายคือรู้จักสิ่งเหล่านั้นตามที่มันเป็นแต่เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดคือการอย่างรู้สัจธรรมที่จะทำให้ความยึดติดถือมั่นหลงผิดทั้งหลายสลายหมดไปทำให้วางใจวางท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์มีจิตใจเป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานมีความสุขที่แท้จริงสิ่งที่เป็นจริงโดยปรมัตถ์เช่นนามธรรมรูปธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจิตเจตสิกรูปนิพพานผัสสะเจตนาเอตคตาชีวิตินทรีย์เป็นต้นอัลติเมตเทสตัวอย่างที่พอเทียบให้เห็นคล้ายเช่นในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าคำว่าน้ำว่าเกลือเป็นต้นยังไม่ตรงสภาวะแท้อาจมีแง่ความหมายที่คลุมเครือหรือเสียได้น้ำแท้ๆคือไฮโดรเจนออกไซด์H2O เกลือสามัญก็เป็นโซเดียมคลอไรด์ NaCl จึงถูกแท้ดังนี้เป็นต้นข้อเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่ตรงกันแท้แต่เทียบพอให้เห็นว่าในวิชาการอื่นก็มีการลองเห็นความจริงด้านอื่นของสิ่งสามัญอย่างไรก็ดีความคิดเกี่ยวกับสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะที่ท่านระบุออกมาเป็นคำบัญญัติในพระอภิธรรมนั้นก็ยกเอาความในพระสูตรนั่นเองเป็นที่อ้างแสดงว่าความคิดความเข้าใจเรื่องนี้เป็นของมือแต่เดิมแต่ในครั้งเดิมนั้นคงเป็นที่เข้าใจกันดีจนไม่ต้องระบุคำบัญญัติของคำนี้ข้อความในพระสูตรที่ท่านยกมาอ้างนั้นเป็นคำของพระภิกษุณีชื่อวัชิรามีเนื้อความดังนี้นี่แน่นอนท่านจะมีความเห็นยึดถือว่าเป็นสัตว์ได้อย่างไรในสภาวะที่เป็นเพียงกองแห่งสังขารยังเลี้ยงหนูจะหาตัวสัตว์ไม่ได้เลยเปรียบเหมือนว่าเพราะคุณส่วนประกอบเข้าด้วยกันสับว่ารถย่ำมือฉันใดเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่สมมติว่าสัตว์ก็ย่ำมือฉันความคล้ายกันนี้ที่เน้นในแง่ปฏิบัติคือความรู้เท่าทันสมมติและเข้าใจปรมัตถ์แล้วรู้จักใช้ภาษาเป็นเครื่องสื่อความหมายโดยไม่ยึดติดในสมมติเป็นธาตุของภาษาสามารถยกบาลีที่เป็นพุทธพจน์มาอ้างได้อีกหลายแห่งเช่นภิกษุผู้เป็นอรหันตฉีมาเสร็จจะพึงกล่าวว่าฉันพูดดังนี้ก็ดีเขาพูดกับฉันอย่างนี้ก็ดีเธอเป็นผู้ฉลาดหรือถ้อยคำที่เขาพูดกันในโลกก็พึงกล่าวไปตามโวหารนั้นอย่างนี้เป็นโลกสมัญญาเป็นโลกนิพพิติเป็นโลกวิหารเป็นโลกบัญญัติ ซึ่งตถาคตใช้พูดจาแต่ไม่ยึดติดอันหนึ่งพระอัตถกถาจารย์บรรยายลักษณะของพระสูตรคือสุตตันตปิฎกว่าเป็นโวหารเทศนาเนื้อหาส่วนมากแสดงโดยโวหารคือใช้ภาษาสมมติส่วนพระอัตถธรรมเป็นปรมัตถเทศนาเนื้อหาส่วนมากแสดงโดยปรมัตถคือกล่าวตามสภาวะแท้นี้เป็นข้อสังเกตเพื่อระดับความรู้อย่างขอวิปลาสหรือวิปลาสสามวิปลาสคือความรู้คลาดเคลื่อนความรู้ที่ผันแปรผิดคลาดจากความเป็นจริงหมายถึงความรู้คลาดเคลื่อนขั้นพื้นฐานที่นำไปสู่ความเข้าใจผิดหลงผิดการยวงตัวเองวางใจวางท่าทีประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อโลกต่อชีวิตและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นเครื่องจีบกั้นขัดขวางดังตาไม่ให้มองเห็นสัจภาวะวิปลาสมีสามอย่างคือ 1. สัญญาวิปลาสสัญญาคลาดเคลื่อนหมายรู้ผิดพลาดจากความเป็นจริง 2.จิตวิปลาสจิตคลาดเคลื่อนความคิดผิดพลาดจากความเป็นจริง 3. ทิฏฐิวิปลาสทิฏฐิคลาดเคลื่อนความเห็นผิดพลาดจากความเป็นจริงสัญญาวิปลาสหมายรู้คลาดเคลื่อนเช่นคนตกใจเห็นเชือกเป็นงูตาและกวางป่ามองหุ่นกวางสวมเสื้อกางเกงหรือหม้อครอบเห็นเป็นคนเข้านาคนหลงทางเห็นทิศเหนือเป็นทิศใต้เห็นทิศใต้เป็นทิศเหนือคนเห็นแสงไฟโฆษณากระพริบอยู่กับที่เป็นไฟวิ่งเป็นต้นจิตวิปลาสความคิดคลาดเคลื่อนเช่นคนบ้าคิดไอ้ยาเป็นอาหารของตนคนคิดสั้นเตือนมองเห็นคนเข้ามาหาคิดว่าเขาจะทำร้ายคนเห็นเงาเคลื่อนไหวในที่มืดสลัวคิดว่าภาพเป็นผีหรอกจะตายตื่นตื่นได้ยินเสียงมะพร้าวเปลี่ยนก็คิดว่าภาพเป็นว่าโลกกำลังแตกเป็นต้นทิฏฐิวิปลาสความเห็นคลาดเคลื่อนตามปกติสืบเนื่องมาจากสัญญาวิปลาสและจิตวิปลาสนั่นเองเมื่อหมายรู้ผิดอย่างไรก็เห็นผิดไปตาม